Перша книга Хронік, розділ 3. Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні. Первородний Амнон від Ахіноами, Єзраелки. Другий Кілеав від Авігайли, Кармелійки. Третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, Гешурського царя. Четвертий – Адонія, син Хагітти. П'ятий – Шефатія від Авітали. Шостий – Ітреам від Егли, його жінки. Шестеро народились у нього в Хевроні. Царював він там 7 років і 6 місяців, а 33 роки царював у Єрусалимі. А отці народились у нього в Єрусалимі: Шімеа, Шовав, Натан і Соломон. Четверо від Ветсавії, дочки Аммієла: Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда і Еліфелет. Всього 9. Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра. Син Соломона – Ровоам. Син цього – Авія. Син цього – Аса. Син цього – Йосафат. Син цього – Йорам. Син цього – Ахазія. Син цього – Йоас. Син цього – Амасія, син цього – Азарія, син цього – Йотан, син цього – Ахаз, син цього – Єзекія, син цього – Манасія, син цього – Амон, син цього – Йосія. Сини Йосії. Первородний – Йоханан, другий – Йоаким, третій – Седекія, четвертий – Шалум. Сини Йоакима – Єхонія, його син, Седекія, син цього. Сини Єхонії – в'язня. Шелтієл, його син, Малкірам, Педайя, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія. Сини Педаї – Зоровавел та Шімеї. Сини Зоровавела – Мешулам та Хананія і Шеломіт, сестра їхня. Сини Мешулама – Хашува, Огел, Берехія, Яхсадія, Юшав Хесед, всього 5. Сини Хананії – Пелатія та Ісаїя, його син, Рефая, його син, Арнан, його син, Овдія, його син, Шеханія, його син. Син Шеханії – Шемая. Сини Шемаї – Хаттуш, Їгал, Барія, Неарія, Сафат, всього 6. Сини Неарії – Еліоанай, Єзекія та Азрікам – троє. Сини Еліоаная – Годавія, Еліяшів, Пелаія, Акув, Йоханан, Делаія та Анані. Всього 7.